program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 września, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rząd przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Do pogłębienia relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi wezwał na forum ONZ prezydent Andrzej Duda. Donald Tusk chce zamknąć usta dziennikarzom mediów publicznych, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną gwarancją, że nielegalna migracja nie zostanie wpuszczona do Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na przedwyborczym wiecu w Otwocku szef rządu podkreślił, że PiS już w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 roku zdecydowanie sprzeciwił się polityce relokacji. Jak przypomniał tu ówczesny szef Rady Europejskiej i kanclerz Niemiec Angela Merkel, byli głównymi architektami unijnej polityki migracyjnej. Część Europy nie jest z tego zadowolona i nam chcą teraz wyeksportować swój problem. Oni sami otworzyli swoje drzwi na oścież. To jest ta ich polityka Willkommens Kultur, Multikulti. Oni chcą wpuścić sobie wszystkich, nie wpuszczają. Ich sprawa, ich suwerenne państwo. Ale nas do niczego nie mają prawa zmuszać i do niczego nas nie zmuszą. Premier przypomniał, że kwestia migracji to jedno z czterech pytań w referendum, które odbędzie się w dniu wyborów do parlamentu, czyli 15 października. Rząd przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej imigracji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wszelkiego rodzaju zapowiedzi decyzji o relokacji to w rzeczywistości zachęta do procederu handlu ludźmi. To są decyzje przeciwskuteczne i stąd, to już mówię jakby poza uchwałą Rady, nasze zdumienie, że są podejmowane. Bo trudno uwierzyć, że ci, którzy je podejmują i następnie ogłaszają, nie zdają sobie sprawy z tego, że napędzają cały ten mechanizm, który prowadzi do tej inwazji na Unię Europejską, na Europę. W ostatnich tygodniach na włoską wyspę Lampedusa przybyło ponad 8,5 tysiąca migrantów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała państwa członkowskie Unii, by wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Ukraina nie byłaby zdolna do obrony przed rosyjską agresją, gdyby nie amerykańska pomoc wojskowa, powiedział w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Podczas przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych prezydent wezwał do pogłębienia relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Andrzej Duda mówił o solidarności i pomocy Ukrainie przez takie kraje jak Polska. Podkreślał, że Ukraina nie byłaby w stanie skutecznie bronić swojej niepodległości, gdyby nie pomoc innych państw, w największym stopniu Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone od ponad 100 lat odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. Mówię to jako prezydent europejskiego kraju, tak często doświadczonego przez tragedię wojny. Prezydent przypomniał udział Stanów Zjednoczonych w pierwszej wojnie światowej, decydującą rolę w pokonaniu nazistowskich Niemiec, kluczową rolę w odbudowie zachodniej Europy po wojnie i jej obronie przed zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego. Europa zbyt często zapomina, że swoje bezpieczeństwo i dobrobyt zawdzięcza obecności i zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. My w Polsce o tym doskonale pamiętamy. Prezydent powiedział, że priorytetem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku będzie pogłębienie relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do 14 dni obrony i próba zatrzymania natarcia ze wschodu na rubieży Wisły i Wieprza. To tezy planu użycia sił zbrojnych z 2011 roku, pokazane w serialu dokumentalnym Reset. Według autorów programu i ich rozmówców w praktyce oznaczało to oddanie pod rosyjską okupację połowy terytorium Polski. Według rządu Donalda Tuska nasz kraj miał liczyć na nadejście sił sojuszniczych. Dokumenty omawiane w serialu opisują również pojęcie rubieży strategicznej, czyli linii, o którą zamierzano oprzeć obronę, mówi współautor dokumentu Michał Rachoń. Polska według tych dokumentów miała zdefiniowaną rubież strategiczną w połowie swojego terytorium, na linii geograficznej, którą wyznacza bieg rzeki Wisła. W kolejnym dokumencie rubież strategiczna opisana jest również w dolnym biegu Wisły na północy Polski. Nie byłoby chyba żadnego dowódcy, który wierzyłby w powodzenie tego typu operacji, powiedział generał Dariusz Wroński. Były dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych opisywał najbardziej prawdopodobny scenariusz ataku ze wschodu. Brama Brzeska i od granicy Białorusi w kierunku na Warszawę, drugi kierunek od obwodu Królewieckiego, tam uporczywa obrona przez jednostki, w tym m.in. ówczesny 49. Pułk Śmigłowców Bojowych, którego byłem dowódcą. No i oczywiście kierunek bałtycki, czyli wejście przez Trójmiasto od strony Żuław. Zalanie Żuław, przerwanie wałów powodziowych i wejście, opanowanie tej bazy przemysłowej Trójmiasta. We wczorajszym odcinku Resetu pokazano również dokumenty świadczące o planach zacieśnienia współpracy wojskowej. wojskowej między Polską a Rosją w okresie rządu Donalda Tuska. Autorzy programu wskazują, że stroną, której bardziej na tym zależało, była Warszawa. Donald Tusk chce zamknąć usta dziennikarzom mediów publicznych, tak? Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański skomentował wydarzenia przeciw dzielibom Telewizji Polskiej i groźby pod adresem jej dziennikarza Michała Rachonia podczas konferencji lidera Platformy Obywatelskiej. Gdy chciał on zadać pytania Donaldowi Tuskowi, szef Platformy przerwał swoje oświadczenie i zagroził wezwaniem policji oraz konsekwencjami karnymi. Doszło również do przepychanek. Widzimy, na czym polega według opozycji, a zwłaszcza pana Donalda Tuska, wolność słowa. Mnie to akurat nie dziwi, bo Donald Tusk od zawsze chciał zlikwidować media publiczne i teraz też to de facto zapowiada, ale i usiłuje to zrobić teraz w praktyce, czyli zamykać usta dziennikarzom mediów publicznych poprzez groźby, poprzez straszenie, że nastąpi czas rozliczeń. Michał Rachoń pytał byłego premiera m.in. o plany obrony Polski na linii Wisły i konsultacje z Angelą Merkel w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. A także o pomysł Radosława Sikorskiego, by utworzyć stały mechanizm konsultacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego z Rosją. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zachmurzenie mało i umiarkowane, jedynie na północy kraju wzrastające do dużego. Nad morzem możliwe słabe opady deszczu. Sprawdźmy temperatury od 20 stopni na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat, około 23 w centrum, do 26 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim dość silny, porywisty południowo-zachodni. W Sudetach i na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Zaczynamy nasze spotkanie. 263 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.16, zajdzie o 18.42. Dzień będzie trwał 12 godzin 26 minut. Kto obchodzi imieniny? Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł oraz Teodor. Wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki, a do końca roku zostało 102 dni, więc dobrze wykorzystać ten czas. Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Zapraszamy. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is all. Shh. I chime in with the haven't you people ever heard of? Closing a damn door, no, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of? Closing a damn door, no, much better to face these kinds of things. Well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I chime in with the haven't you people ever heard of? co przed nami dziś. Studenci Politechniki Poznańskiej pracują nad odbudowaniem od zera legendarnego auta. Od lat 50., kiedy Gaebus zaczął być samochodem dla ludu, brakowało w ofercie tej niemieckiej marki czegoś bardziej sportowego. Powstało coś, co w zasadzie mechanicznie jest Gaebusem, ale wizualnie jest zupełnie innym pojazdem, przepięknym i ponadczasowym. Chodzi o starego Karmana, o tym powiemy już za chwilę. Tymczasem, czy państwo pamiętają swój pierwszy samochód w życiu? Jakie były jego wady? Jakie były jego zalety? Czy to było auto kapryśne, z charakterem? Jakie historie się z nim wiążą? Dwie dwójki i siedem trójek. No ja się uczyłem jeździć na takiej łupince właściwie, jak sięgnę pamięcią, ale faktycznie to mogą być bardzo ciekawe historie, bo z jednej strony Volkswagen, a z drugiej strony Maluch na przykład, albo jakiś inny owoc myśli technicznej. Wracając do tych czasów szkolnych, do czasów młodości, no to faktycznie dzisiaj po siódmej o szkole bez ocen są już takie miejsca, takie placówki w Polsce, a dyskusja o nieocenianiu uczniów za pomocą cyfr jest coraz bardziej emocjonująca. Szkoła bez ocen. Zaczynamy, wchodzimy w to właśnie w klasach 1-3. Zgadzamy się, że trzeba dzieciom zaoszczędzić stresu. Szkoła w Kołobrzegu, widać, że mają bardzo duże efekty w nauczaniu. W tych szkołach, nawet które całością odeszły od stopni, te wyniki są po prostu dużo, dużo wyższe. Szkoła bez ocen, tak czy nie? Oczywiście czekamy na państwa głosy. Oceny mogą być opisowe, czyli pokazujące te mocne strony uczniów zamiast takich bezdusznych cyfr. A po godzinie 8 znowu karuzela, która dzisiaj się zatrzyma. Chodzi o karuzelę nazwisk. Już dziś mamy poznać nazwisko nowego trenera naszych piłkarzy. Jest już podobno kandydat idealny, choć zdania w tej sprawie są podzielone. Michał Probierz jest poważnie rozważany jako kandydat na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. To, moi drodzy, dzieje się naprawdę źle. Polska piłka reprezentacyjna zrobiła jakiegoś dziwnego fikołka, stanęła na głowie i w ogóle co tu się odwala? Ja nie jestem absolutnie fanem trenerskich umiejętności pana Michała Probierza. To opinia z YouTube'owego kanału Fangol, z boiska do sieci. Okaże się dzisiaj wszystko. Michał Probierz, czyli trener reprezentacji U21. Proszę państwa, przychodzi do głowy tylko jedno. Po owocach go poznacie. 13 minut po szóstej. Always, always, always, always. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, pieńków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach. Więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieśli ręce. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Zaraz nie będzie śmiesznie, ale nie. Wszyscy podnieśli ręce. Minut po godzinie 6:00, pora na trójkę. Studenci z Poznania zainteresowali się samochodową klasyką i postanowili od zera odbudować legendarny model samochodu. Skąd u nich zainteresowanie motoryzacją starszego pokolenia? Odpowiedź na to pytanie poznał nasz reporter Szymon Majchrzak. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, tak, słyszymy się, Piotrze. Dzień dobry, cześć. Pytasz, skąd to zainteresowanie? No ja sam się zastanawiałem, dlatego wybrałem się wczoraj po południu do warsztatu chłopaków z Politechniki. Okazuje się, że pasja przeszła tu z rodziców na syna, który pozazdrościł pojazdów sprzed kilku dekad, a konkretnie jednego. Franek Ratajczak i spółka wzięli na tapet wyjątkowy model Volkswagena, o którym posłuchałem w ich warsztacie. Od lat 50., kiedy Gajbu zaczął być samochodem dla ludu, brakowało w ofercie tej niemieckiej marki czegoś bardziej sportowego. I tak powstał pomysł, aby połączyć siły pana Wilhelma Karmana oraz studia włoskiego, projektanckiego GIA. Włosko-niemieckie dziecko motoryzacji. Powstało coś, co w zasadzie mechanicznie jest Gajbusem, ale wizualnie jest zupełnie innym pojazdem, przepięknym i ponadczasowym. Naprawdę świetnie to wygląda, proszę mi wierzyć na słowo, ale, no właśnie, w tym wszystkim jest jedno ale. No właśnie, świetnie wygląda, ale zgadujemy, że jeszcze nie jeździ. Niestety tak, ale to tylko kwestia czasu, zanim zacznie. W wakacje studenci uwijali się jak w ukropie, no i niedługo zaczną składać podwozie i karoserię. Wiesz co, to jest trochę tak, że jak się kocha to, co się lubi, to nie przepisuje się ani jednego dnia w życiu. Jakby takie nasze motto życiowe. Na przykład jedna osoba podjęła się tego, żeby wymontować podwozie. Inny kolega podjął się renowacji hamulców. Grosz do grosza będzie kokosza. Tak, dokładnie. To jeszcze nie wszystko, bo zapału w młodych konstruktorach jest na tyle, że chcą remontować klasyki w taki sposób, żeby w przyszłości można było zamieniać w nich napędy, no i montować na przykład hybrydowy albo elektryczny. Taki jest plan, lecz najważniejsze przy tym jest to, żeby cała modernizacja była tak przemyślana, abyśmy mogli w każdej chwili, kiedy załóżmy będziemy chcieli jednak wrócić do oryginalnego napędu spalinowego, żeby to było możliwe bez żadnych zmian konstrukcyjnych w klasyku. I muszę przyznać, że choć na przejażdżkę jeszcze za wcześnie, no to za sprawą tego niepozornego Volkswagena ja odbyłem trochę inną podróż, tę sentymentalną, do dawnych wspomnień ze zdjęć dziadków. Trabant i Warszawa może nie były tak unikatowe jak Karman, no ale też miały swój niepowtarzalny charakter. Oj, miały. Dziękujemy pięknie. Szymon Majszak z Poznania. Dziękujemy i pozdrawiamy całą Wielkopolskę. I Poznań także. A jak państwo wspominają swoje pierwsze auto? Jakie przygody się wiążą z samochodem numer jeden? Czy było odpalanie na pych, czy na popych? Tak, tak to było. Czasami naprawienie to młotkiem, bo były takie konstrukcje, które można było naprawić. W niektórych także do zestawu była dołączana korba. Żeby przeprowadzić rozruch. Otóż to. Jak w samolocie. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa historię. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen, yeah. Oh, Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 minut po szóstej, pora na trójkę. A w ramach naszego porannego programu czas na radionawigator trójki. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy od razu na północ kraju. Tutaj obwodnica Trójmiasta to ta najbardziej nam się teraz korkuje, a właściwie dokładnie węzeł Gdańsk Południe i jezdnia prowadząca w kierunku S7, czyli zjazd z S6 na S7 na jezdni prowadzącej w kierunku Elbląga. Tutaj mamy też prace drogowe i w związku z tym no taki kłopot z przejazdem właśnie i te spowolnienia. Spowolnienia notujemy też już na S8. Obwodnica Warszawy na jezdni w stronę Wrocławia, do tego już jesteśmy przyzwyczajeni. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Ławiszyńska i w korku spowolnieniu jadą po Żoliborz. Później już S8 jest bardzo ładnie przejezdna. Jeśli chodzi o południe kraju, to tutaj obwodnica Krakowa na razie bez kłopotów. Zatrzymujemy się jedynie na Śląsku, na tej przebudowywanej jedynce Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza, już w tej chwili na obu jezdniach i jadąc w kierunku Katowic i jadąc w kierunku Częstochowy. Dziękujemy pięknie za tę informację. Kolejny raport za niecałą godzinę, a przed nami serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. W miejscowości Krynki na Podlasiu odbędzie się posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Tematem spotkania będą dalsze działania w celu wzmocnienia wschodniej granicy Polski. Tymczasem niesłabnie najazd migrantów na włoską Lampedusę. Wczoraj wieczorem tylko w ciągu godziny do brzegu dopłynęło kilkanaście łodzi z ponad setką migrantów. Tylko uszczelnienie unijnych granic może powstrzymać falę migracji, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, dodając, że to także wyraz troski o samych migrantów, by nie byli wykorzystywani przez przemytników. Właśnie względy humanitarne, także troska o tych, którzy są w tym procederze wykorzystywani, każe powiedzieć bardzo twardo nie. Granice Unii Europejskiej są zamknięte, bo wtedy ci ludzie nie będą przez przestępców wykorzystywani. Podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała, by zatrzymać nielegalny napływ migrantów do Europy. Według szefowej włoskiego rządu relokacja migrantów, jaką proponuje Komisja Europejska, nie jest rozwiązaniem w tej sprawie. Sąd Najwyższy dał zielone światło na uchylanie immunitetów sędziom sądów wojskowych z okresu stanu wojennego. Oznacza to, że sądy wszystkich szczebli muszą je traktować jako wykładnie prawa. W praktyce oznacza to, że byli sędziowie sądów wojskowych z lat 80. będą mogli stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Izrael zaprezentował swój nowy super czołg wspomagany przez sztuczną inteligencję. Prace trwały 5 lat. Czołg Merkawa piątej generacji o przydomku Barak, po hebrajsku błyskawica, jest wyposażony w najnowszą technologię, w tym systemy sztucznej inteligencji, które zwiększają jego skuteczność i zdolności do generowania raportów wywiadowczych. Sensory wykorzystujące sztuczną inteligencję umożliwiają samodzielne namierzenie celów i ich szybkie atakowanie. Wkrótce ta wersja czołgu stanie się głównym czołgiem bojowym izraelskiej armii. Pełen serwis o 7:00. Krzysztof Łoniewski, czas na sport w Trójce. Dzień dobry. Media sportowe w kraju właściwie jednogłośnie odtrąbiły, kto dziś zostanie ogłoszony selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Ma to być Michał Probierz, dobrze znany obecnemu i podejmującemu w tej sprawie autorytarną decyzję prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy. Obaj pracowali ze sobą przed kilkoma laty w Jagiellonii Białystok. Probierz oczywiście w roli trenera, Kulesza pryncypała klubu. Dopóki nie zobaczę papieru podpisanego, dopóki nie zobaczę człowieka na prezentacji, to po prostu wiele rzeczy nie będę wierzył, a to z bardzo prostego powodu, bo nauczony doświadczeniem w wyborze Czesława Michniewicza, nauczony doświadczeniem, kiedy wybierany był Fernando Santos, Cezary Kulesza ma obsesję na punkcie mylenia tropów. Na zimne zdaje się chuchać Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna. Ogłoszenie decyzji o wyborze selekcjonera zaplanowano w południe, a my tej sprawie przyjrzymy się oczywiście szerzej w porze na trójkę po godzinie 8. Teraz siatkówka wzbudzająca dużo lepsze emocje niż reprezentacyjna piłka krajowa. Nasze panie bez problemów 3-0 pokonały Kolumbijki w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich i po trzech spotkaniach mają komplet punktów. W takich meczach najważniejsza jest nasza koncentracja i nieraz trudno jest ją tak cały mecz utrzymać. To myślę, że tutaj w tym drugim secie gdzieś tam może na początku takie rozprężenie, no ale mamy efekt końcowy, więc jest super. Mówiła rozgrywająca kadry Katarzyna Wenerska. Dziś Polki grają w Łodzi z reprezentacją Tajlandii i wracamy do piłki. To będą futbolowe salony. Wczorajszego wieczora wystartowała Liga Mistrzów. Robert Lewandowski strzelił gola i pomógł w efektownej wygranej 5-0 Barcelony z Antwerpią. Paris Saint-Germain 2-0 wypunktował Borussię Dortmund. Milan bezbramkowo zremisował z Newcastle, a broniący tytuł City nie bez kłopotów 3-1 ograło Crvene Zvezdę Belgrad. Dziś dokończenie pierwszej kolejki rozgrywek grupowych w Champions League. A Magdalena Fręch nie gra już w turnieju WTA w Guadalajarze. Rudowłosa łodzianka przegrała po bardzo zaciętym spotkaniu w drugiej rundzie z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6-7 i 6-7. Dzisiaj wszędzie pogodnie, tylko nad morzem więcej chmur i tam przelotny opad deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy kraju i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum, do 26 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim dość silny. My pytamy Państwa m.in. o historie, które wiążą się z pierwszym samochodem. To już padło. Meteliczka, czyli trabant, jak najbardziej, niezawodny. Koledzy odpalali, nie mogli odpalić dużych Fiatów, minus 20. Meteliczka odpala bez problemu, także bardzo wdzięczny, nie rdzewiał. Wszystko dobrze z tym samochodem było, także taka historia. Miłego dnia. Pytamy o te wspomnienia motoryzacyjne, no bo studenci z Poznania chcą odbudować pierwszego Volkswagena, no i dlatego to pytanie padło, czyli pierwszy Państwa samochód. 2 2 i 7 3, teraz 34 minuty po 6. Ile jestem Ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna. Ile jestem Ci winien, ile policzyłaś mi za swą nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy na portale, na strony Polskiego Radia. Prezydent USA Joe Biden, zabierając głos w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, podkreślił, że to Rosja jest dziś głównym czynnikiem destabilizującym pokój na świecie. Szef Białego Domu podkreślał, że jeśli dziś społeczność międzynarodowa pozwoli na rozbiór Ukrainy, wówczas żaden kraj na świecie nie będzie się mógł czuć bezpiecznie. Na naszym portalu także sporo analiz i komentarzy związanych ze szczytem. Zapraszam na polskieradio24.pl. Zostajemy oczywiście w tym miejscu i informacja związana ze zdrowiem. Polacy mogą realizować e-recepty transgraniczne już w 6 krajach Unii Europejskiej. Polska jest jednym z pierwszych państw, które uruchomiły ten system. Umożliwia on zrealizowanie recepty w kraju, w którym będzie się przebywać, pod warunkiem, że w danym kraju istnieje możliwość zrealizowania recepty. Więcej o szczegółach, jak to działa, na polskieradio24.pl. Na naszym portalu także, proszę Państwa, historia Rysia. Po sygnale od mieszkańców okolic Wielbarka pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego odłowili osłabionego i wychudzonego rysia. Teraz o zdrowie zwierzęcia walczą specjaliści z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Nadleśnictwie Olsztynek. Jak mówili mieszkańcy, ryś, który jest przecież skrytym zwierzęciem, tym razem nie uciekał od ludzi, pozwalał im podejść do siebie w miarę blisko. Po przebiegnięciu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów znowu się kładł i leżał. Takie zachowanie nie jest typowe, więc trzeba było szybko działać. Zwierzę będzie poddane badaniom i leczone tak, by zdrowy mógł wrócić do natury. A zdjęcia rysia, który jest już pod opieką, na naszym portalu. No to moje warmińsko-mazurskie rejony, więc taki lokalny patriotyzm od razu się uruchamia. Jeszcze o konkursie Euroskills. To najbardziej prestiżowy konkurs umiejętności zawodowych na Starym Kontynencie, który promuje szkolnictwo branżowe. Uczestnicy konkurują w kilkudziesięciu dyscyplinach od fryzjerstwa i gotowania po umiejętności związane z przemysłem 4.0 i mamy powody do radości. Zawody odbyły się niedawno w Polsce, w Gdańsku. Przyjechało 41 zawodników z Polski, reprezentowało biało-czerwone barwy. No i 13 tych wspomnianych zawodników z 41 wróciło z medalami, tym samym był to najlepszy występ Polaków w historii konkursu Euroskills. Po więcej zapraszamy na polskieradio.pl i polskieradio24.pl. wielkim sukcesie siatkarzy nasi przedstawiciele, którzy grają w drużynie biało-czerwonej w piłkę nożną, wypadają blado. Dzisiaj poznamy nazwisko nowego selekcjonera, no i komentarz w tej sprawie. Każde nadmuchiwanie po tej żenadzie, która miała miejsce przez ostatni bardzo długi czas, znowu trąbienie o tym w każdych wiadomościach, o tym selekcjonerze, znowu powoduje, że ta piłka nasza idzie na główne wydanie wiadomości. Także chciałem powiedzieć, że to jest nie tylko sprawa piłkarza, ale sprawa też dziennikarzy i wszystkich mediów, którzy znowu ich piastują i znowu tylko o nich się mówi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia. Mówi się, że to jest pewnego rodzaju syndrom sztokholmski, ale może syndrom piłkarski akurat w tym przypadku. Jeżeli chodzi o pompowanie, no to faktycznie niby gra się piłką taką skórzaną, a przypomina to coraz bardziej balonik albo flag. Tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, mighty light. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there, don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Motoryzacja, proszę Państwa, to temat rzeka. Ściśle wiąże się z emocjami. Oglądamy samochody, wsiadamy do nich, czasami się zakochujemy i uważamy, że bez względu na wszystko to jest nasz nowy motoświat. No i wspominamy dzisiaj także swoje pierwsze samochody. Słuchacz w tej sprawie. Pierwszy samochód. No staram się nie wspominać, ale czasami mi się przyśni. Budzę się wtedy z wrzaskiem, a żona mnie chwyta. Znowu przyśnił ci się mały Fiat? Nie martw się, to był tylko koszmarny sen. Na szczęście po pewnym czasie następuje przesiadka do lepszego modelu. Być może. Czekamy na Państwa historię, jeśli chodzi o stare i nowe samochody także. 2 2 7 3. Ta droga, by lekko ją przejść. się zje. Wszystko teraz jest zbudowane na bazie komputerów, również samochody, ale są takie romantyczne czasy przed kilkoma dekadami, kiedy to właściwie żadnej elektroniki, nic się nie psuło, wszystko jakoś lepiej wykonane było. No właśnie, pytanie, jak dzisiejsze samochody porównując wypadają na tle tych starszych? Ja ostatnio natknąłem się na profil na portalu społecznościowym, w którym kierowca sprawdza elementy kokpitu, dotyka je i czy skrzypi, czy nie skrzypi. Polecam Państwu, 2 2 7 3 Taka sensoryczna właściwie zabawa, prawda? Pogranicze. 3 minuty, będzie godzina 7, o 7 serwis trójki. Go on, go on, just walk away. Go on, go on.